بچھڑ کے تجھ سے اب مجھے مرنا ہے, یہ تجربہ اسی زندگی میں کرنا ہے. बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे. दूर जाने से भी पाएंगे, जितना भुलाएंगे याद आएंगे. तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे. सारे का पा सारे का पा बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे. खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करूं और दुआ में तेरा नाम आए. होंगी आंखें बंद या खुली, ना छुपेगी ये दीवानगी, चेहरा दिख जाएगा, जाता लम्हा रुक जाएगा. सुनिए तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे।